गजरा लगा के गजरा सजा के गजरा लगा के गजरा सजा के बिजुरी गिरा के जाइयो ना गजरा लगा के गजरा सजा के बिजुरी गिरा के जाइयो ना गजरा गजरा दर्पण में झांको जरा मेरे मन में मुखड़ा न देखो न देखो मुखड़ा न देखो दर्पण में झांको जरा मेरे मन में ऐसे जिया पे छाई हो जैसे घटा ये सावन में रात और दिन तुमरे बिन मन में और कौन है अब जिद छोड़ो न आगे आगे दौड़ो दिल ना मेरा तोड़ो घुंघटा गिरा के मुखड़ा छुपा के बिजुरी गिरा के जाइयो ना नैन मिला के चैन चुरा के निंदिया उड़ा के जाइयो ना गजरा गजरा उड़ा के जइयो ना गजरा लगा के गजरा सजा